Dobrze, to otwórzmy teraz psalm 127 i spójrzmy, jak tutaj psalmista Salomon mówi o budowie domu i strzeżeniu miasta. Psalm 127, pierwszy wiersz. Jeśli Jahwe domu nie zbuduje, jego budowniczowie będą się trudzić na próżno. Jeśli Jahwe nie ustrzeże miasta, stróż będzie czuwał nadaremnie. I kochani, gdy się gromadzimy, gdy przykładamy naszą rękę do dzieła budowania Królestwa Bożego, czy tutaj, czy gdziekolwiek indziej, powinna nam towarzyszyć ta świadomość, że jesteśmy tylko narzędziami. Możemy być budowniczymi, możemy być stróżami, ale prawda jest taka, że nasze wysiłki, choćby najbardziej gorliwe, choćby najbardziej energiczne, oby takie były, oby były gorliwe i energiczne, ale bez Bożego uzdolnienia, bez Bożego błogosławieństwa, bez objawienia Jego łaski i Jego mocy, nasze wysiłki są daremne, nasze starania próżne. Dlatego wszystko, co robimy, winniśmy robić z modlitwą, z zaufaniem, że to Bóg będzie budował, chociaż my się trudzimy, chociaż my czasami się pobrudzimy i namęczymy i zmęczymy, to tak naprawdę to Bóg buduje. W Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi: jeden sadzi, drugi podlewa, ale to Bóg daje wzrost. Ta sama zasada, ta sama myśl. My mamy swoje zadanie do wykonania. My mamy swoją odpowiedzialność przed Bogiem, aby zrobić to, co do nas należy. Ale robiąc to wszystko, nie pokładajmy ufności w sobie. Nie pokładajmy ufności w swojej inteligencji, wiedzy, wysiłkach. Jakkolwiek, tak jak mówię, one wszystkie są dobre. To nie to, żeby je negować, krytykować, odrzucać, ale w nich nie pokładać nadziei. Nasza nadzieja winna być w naszym Bogu. I tak samo dzisiaj tutaj, kochani, jesteśmy, żeby uwielbiać Boga, żeby uczyć się u Jego stóp, by ze sobą rozmawiać, czytać Jego Słowo. Ale jeśli Bóg tego nie natchnie swoim życiem, nie natchnie mocą naszych ludzkich słabych słów, to nic tu nie zbudujemy. To tak jak w wielu religijnych spotkaniach ludzie coś poopowiadają, pośpiewają, poklaskają, pocieszą się i wychodzą puści, tak jak przyszli puści, dlatego że Bóg nic nie zbudował. I my jesteśmy w takim samym zagrożeniu, że jeśli polegamy na sobie i liczymy, że my tutaj coś sami zbudujemy, no to się głęboko zawiedziemy. Natomiast jeśli pokładamy naszą ufność w Bogu i modliliśmy się o to nabożeństwo i teraz jeszcze się wspólnie pomodlimy i w trakcie tego wszystkiego, co tutaj będziemy mówili, o czym będziemy rozmawiali, będziemy szukać Bożej inspiracji, będziemy szukać Bożej łaski, będziemy wsłuchiwać się w Jego głos, aby nie pochopnie, nie żeby tylko zająć czas, coś powiedzieć, ale będziemy szukać Jego chwały i będziemy szukać Jego pomocy, w tym, czym będziemy się tutaj dzielić, to możemy ufać, że nasz Bóg będzie budował przez nas. Będzie budował naszą wiarę, będzie budował naszą wzajemną miłość, lepsze zrozumienie siebie, poznanie siebie. Buduje swój Kościół, buduje nas w Jezusie Chrystusie. Zawołajmy, kochani, o Jego błogosławieństwo, o Jego działanie pośród nas, aby to On dzisiaj był uwielbiony pośród nas i aby On działał pośród nas. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie, jak zawsze, nie szukając oparcia w sobie samych, nie szukając siły, zdolności, jakiejś charyzmy w sobie samych. Wszelka nasza zdolność jest z Ciebie, Boże, który uzdalniasz nas do zdrowego, trzeźwego myślenia, który objawiasz nam siebie, który przypominasz nam Twoje słowo, który uczysz nas drogi życia, abyśmy nią postępowali, abyśmy na niej wiernie kroczyli, patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, naszego Pana, naszego Zbawiciela, Twojego Syna, Stwórcę wszystkich rzeczy, Jezusa Chrystusa, w którego imieniu gromadzimy się i którego błogosławieństwa tu oczekujemy. Prosimy, byś mówił do nas, prosimy, byś poruszał nasze serca w każdej części tego naszego zgromadzenia. Czy to teraz, gdy będziemy śpiewać Tobie i modlić się do Ciebie, czy gdy będziemy czytać Twe słowo, czy dzielić się świadectwami, dzielić się tym, co przeżywamy z Tobą, co rozumiemy z Twojego słowa, a też tym, czego nie rozumiemy i co potrzebujemy, byś nam wytłumaczył, byś nam objawił, byś nas pouczył. Prosimy, kochany Panie, błogosław to zgromadzenie. Daj nam przeżywać Twoją obecność. Błogosław też naszych braci i siostry, których nie ma tu z nami, tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, wzmocnienia, uzdrowienia. Prosimy o Agnieszkę, moją żonę, prosimy o Adama. Prosimy, kochani, o tych kochany Panie, o tych wszystkich, którzy są w potrzebie Twojego dotknięcia, Twojego wzmocnienia, Twojego pokrzepienia, posilenia, uzdrowienia. Błogosław, kochany Panie, każdego brata, każdą siostrę, aby Twoje imię było uczczone w nas i abyśmy opowiadali, jak wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas, dobry Boże. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, dwie pieśni i też zachęcam do modlitwy, gdy zaśpiewamy te pieśni. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam, Królu, Cię, Twe imię. Któż jest jak Ty? Taki jest jak Ty, wieczny Król, wielki majestat Twój. Niebo, morze, ziemia stworzone mocą Twą. Wieczny Król, wielki majestat Twój. Zbawienia mego skała, schronienie duszy mej.

Amen. Amen. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci. Amen. Dzięki Ci, Boże. Tak, Panie. Prosimy. Amen. Panie, Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary, początkiem i końcem. W Tobie pokładamy ufność, że to dzieło, które rozpocząłeś w nas, będziesz pełnił aż do Twojego wielkiego dnia. Daj, by nasza ufność była cała położona w Tobie. Zachowaj nas od polegania na własnym rozumie, na własnych siłach. Daj nam wciąż pamiętać, że jesteśmy tylko prochem, że jesteśmy sługami i to nieużytecznymi sługami. W Tobie jest nasza wszelka zdolność, w Tobie jest wszelka nasza siła. Ty jesteś źródłem naszego życia. Obyśmy tak żyli, obyśmy tak postępowali, obyśmy mówili tak, jak mówi Twoje Słowo, obyśmy jaśnieli Twoim światłem i przejawiali w naszej słabości Twoją moc, abyś Ty prawdziwie był uwielbiony w życiu każdego z nas i w życiu Twojego Kościoła, który nie szuka swojej własnej chwały, nie próbuje budować swojego wizerunku, ale wywyższa Ciebie i szuka Twojego Królestwa i Twojej sprawiedliwości, szuka uwielbienia Ciebie. Daj, Panie, by to było pragnieniem naszych serc, abyś Ty był uwielbiony w nas, uwielbiony w naszych domach, w naszych rodzinach, gdziekolwiek jesteśmy. Boże, aby Twoje imię się święciło i aby Twoje Królestwo przychodziło. Bądź wywyższony i w tym czasie, który tutaj spędzamy przed Twoim obliczem, i mów do nas i uzdalnie nas, abyśmy mówili w Twoim imieniu. Amen. Usiądźmy, kochani. To nic nie widać. Raz, raz, raz, dwa, trzy. Jo. Okej. Okay. Mamy teraz już bez kabli, widzicie? Także tutaj jest drugi mikrofon, ja go włączę. Kto będzie chciał mówić, niech bierze mikrofon, a potem odstawi go albo przekaże następnemu, który będzie chciał mówić. Zacznijmy może od nawiązania do tego, co było na ostatnim naszym nabożeństwie. Był tutaj brat Daniel Lemke, który na początku udzielił się koniecznością naszego zaangażowania w życie Kościoła, bycie aktywnym członkiem Kościoła, coś, co myślę w kółko powtarzamy od zarania naszych dziejów, że Kościół to nie jest jeden człowiek, to nie jest pastor, który wszystko robi, a inni obserwują pastora, tylko Kościół to jest ciało, to jest organizm, w którym wszyscy jesteśmy członkami tego ciała i każdy z nas otrzymał jakiś dar i wspólnie służymy, wspólnie budujemy. Pasterz ma swoje zadanie, starsi mają swoje zadania, natomiast nikt z nas nie może być bezużyteczny w tym dziele budowania Kościoła. I też ten format naszych spotkań co dwa tygodnie ma temu służyć, ma temu pomóc, żebyśmy dzielili się tym, co przeżywamy z Bogiem, co bierzemy z tego słowa, które jest zwiastowane, czego nie rozumiemy, z czym się nie zgadzamy. Jakkolwiek, cokolwiek jest w naszych sercach, mówmy o tym łagodnie, z miłością, w pokorze, nie wynosząc się, nie atakując jedni drugich, ale mówiąc szczerze to, co myślimy, tak, aby budować, jeżeli to ma służyć zbudowaniu. Jeśli to nie ma służyć zbudowaniu, tylko wylaniu jakiejś naszej frustracji, to lepiej tego nie róbmy tutaj, bo narobimy szkody. Lepiej wylejmy swoją gorycz przed Bogiem i porozmawiajmy z tymi, co trzeba, na osobności. Natomiast jeśli mamy coś do zbudowania, zachęty, czy też mówię, zapytania, wyjaśnienia, no to czyńmy to. I później brat Andrzej dzielił się też taką szeroką perspektywą spojrzenia na biblijne proroctwa. Mówił o proroctwach, które się wypełniły, które na naszych oczach się wypełniają i tych, które mają jeszcze się wypełnić. Więc tutaj dotknął takiego tematu, który no, od zarania znowu dziejów Kościoła z jednej strony przynosi zbudowanie i wiarę, widząc właśnie jak już się, ile proroctw wypełniło, ile się wypełnia, i oczekując też w związku z tym na wypełnienie. I tutaj jest największy dylemat i trudność i najwięcej dyskusji w kwestii tego, co będzie, jak to się wszystko zakończy, jak te proroctwa się wszystkie ziszczą. I tutaj wiemy, że w tej sferze jest najwięcej niezgodności, dyskusji, odmiennych poglądów. I z tego względu no, powinniśmy z wielką ostrożnością też podchodzić do tego tematu, nie omijać go, nie unikać go, natomiast rozmawiać naprawdę w duchu pokory, patrząc na historię Kościoła, w której widzieliśmy, mam nadzieję, że jesteście w jakiś sposób zaznajomieni, mniej lub bardziej, ale znacie jakieś zarysy przynajmniej historii Kościoła w tej kwestii eschatologicznej, czyli czasów końca. I już od pierwszego wieku widzimy w listach apostolskich, apostoł Paweł mówi tam do Tesaloniczan o ludziach, którzy już twierdzili, że zmartwychwstanie się dokonało. Byli tacy, którzy twierdzili, że już Pan powrócił. Więc no, mamy już pierwszy wiek, tak? I już w tej sferze się troszkę dzieje, a im dalej, tym więcej różnych właśnie poglądów, przepowiedni, zapowiedzi, interpretacji i tak dalej. Więc nie jest to łatwa sfera, ale sfera, nad którą mamy rozmyślać, nad którą mamy się pochylać, mamy czytać te miejsca i mamy szukać zrozumienia, ale naprawdę w wielkiej pokorze, bo już tak wielu się pomyliło, już tak wielu zapowiadało,

Wy postępujecie tak, jak wasz ojciec, powiedzieli mu: my nie urodziliśmy się z nierządu, mamy jednego Boga, Ojca. Jednego Ojca, Boga. Jezus na to: gdyby Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście mnie miłością, ponieważ ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Nie przyszedłem bowiem od siebie samego, lecz On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie jesteście w stanie słuchać mojego słowa. Waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie spełniać. On od początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, ponieważ w nim nie ma prawdy. Kiedy kłamie, przemawia własnym językiem, gdyż jest kłamcą, a także ojcem kłamstwa. Mnie natomiast, ponieważ mówię prawdę, nie wierzycie. Kto z was może dowieść mi grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy nie jesteście dlatego, że nie jesteście z Boga. Żydzi odpowiedzieli mu: czyż nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus na to: ja nie mam demona, lecz czczę mego Ojca, a wy mnie znieważacie. Ja natomiast nie szukam własnej chwały, jest ten, który jej szuka i sądzi. Ręczę i zapewniam, jeśli ktoś zachowa moje słowo, na wieki nie ujrzy śmierci. Wówczas Żydzi powiedzieli: teraz jesteśmy pewni, że masz demona, a umarł Abraham i prorocy, a ty mówisz, że jeśli ktoś zachowa twoje słowo, nigdy nie umrze. Może przewyższasz naszego ojca Abrahama, który umarł, albo proroków, którzy również pomarli? Za kogo ty się uważasz? Jezus odpowiedział: jeśli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym. To mój ojciec otacza mnie chwałą, ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. Nie rozpoznaliście go, ale ja go znam. A gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym takim samym kłamcą jak i wy. Ja jednak go znam i zachowuję jego słowo. Abraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, że zobaczył mój dzień, zobaczył go też i ucieszył się. Żydzi powiedzieli więc do niego: nie masz jeszcze 50 lat, a widziałeś Abrahama? Wówczas Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Chciałem zwrócić uwagę na, że tutaj w tym tekście Żydzi pytają Chrystusa o tożsamość. Kim ty jesteś? Wiersz 25. Pytali go zatem: kim ty jesteś? I wiersz 50. Za kogo ty się uważasz? I Chrystus mówi: zanim Abraham stał się, ja jestem. Co Pan Jezus miał na myśli? Jeszcze wcześniej w wierszu 28 Pan Jezus powiedział tak. Wówczas Jezus powiedział im: gdy wy wyszycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem. Co Pan Jezus miał na myśli? Gdy Piłat, gdy Chrystus został ukrzyżowany, na krzyżu był taki napis. Ewangelia Jana, 19 rozdział, wiersze od 16 do 22. Wtedy wydał im go na ukrzyżowanie, wzięli więc Jezusa, a on, dźwigając własny krzyż, szedł na tak zwane miejsce czaszki, określane po hebrajsku Golgotą. Tam go ukrzyżowali. Wraz z nim ukrzyżowali też dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś po środku. Piłat kazał ponadto sporządzić i umieścić nad krzyżem napis. Głosił on: Jezus z Nazaretu, król Żydów. Słowa te przeczytało wielu Żydów, gdyż miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta. A sam napis sporządzony był po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Arcykapłani żydowscy zwracali się w tej sprawie do Piłata. Nie pisz, prosili, król Żydów, Napisz raczej, że to on sam powiedział: jestem królem Żydów. Ale Piłat odpowiedział: co napisałem, to napisałem. Gdy wywyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że to ja jestem królem Żydów. A kto jest królem Żydów? Jahwe. Jahwe mówi: ja jestem królem Izraela. Pan Jezus mówi, że wyście go nie rozpoznali. Czyli mnie nie rozpoznaliście. Apostoł Jan w Ewangelii Jana napisał, że na świecie było słowo, świat dzięki niemu powstał, ale świat go nie poznał, czy nie rozpoznał. Nie rozpoznał tego, który uczynił wszystko. Bo na tym polega to jest żywot wieczny, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Gdyby Chrystus nie był Bogiem, to poznawanie Go nie miałoby sensu. A jest Bogiem i to ma sens, wtedy Go poznawanie, bo to jest, abyśmy poznawali prawdziwego. I Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Kto neguje to, to po prostu jest w ciężkiej sytuacji, jak Pan Jezus powiedział, że jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Jeszcze taką Księga Izajasza, 43 rozdział Księgi Izajasza, wiersz 10. Jahwe mówi tak, Izajasza 43:10. Wy jesteście moimi świadkami, oświadcza Jahwe, moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli i byli pewni, że to ja jestem, że przede mną nie stworzono Boga i że po mnie żadnego nie będzie, że to ja jestem. Żydzi, doskonale znając słowa Starego Testamentu, bo Pan Jezus często odwoływał się do słów, które Żydzi znali, doskonale oni to znali, wszystkie słowa. Też znali słowa, gdy Chrystus powiedział, że nikt nie wyrwie ich z ręki mojej, ani z ręki Ojca mego. No za to chcieli go zabić, bo czynił się równym Bogu. Bo któż może nie być w stanie wyrwać z jego ręki? No. Kto tak może powiedzieć? Czy może to powiedzieć jakieś stworzenie, że nikt nie może wyrwać ich z mojej ręki, ani z ręki Ojca mego? Ja i Ojciec jedno jesteśmy w tym działaniu. Nikt stworzenie nie może tak powiedzieć, bo jest tylko stworzeniem, a Bóg może zrobić to, czego nikt inny nie może uczynić. I to jest właśnie to, że w Ewangelii na 8 rozdział chodzi o tożsamość Chrystusa, bo Żydzi pytają, kim Ty jesteś, za kogo się uważasz, i Pan Jezus mówi, że to ja jestem. A jest to tu, słowo ja jestem jest tłumaczeniem Bożego imienia, który zadał Mojżesz Bogu, pytając, a gdy przyjdę, zapytam, jakie imię Jego jest, i Bóg mówi, powiesz Izraelowi, oto jestem, posłał mnie, jestem, który jestem. I to było to imię, które Pan Jezus wyrzekł i za to Żydzi chcieli Go zabić, bo stawiał się na równi Bogu. Oczywiście słusznie to czynił, ale Żydzi go nie przyjęli, nie uwierzyli w niego, więc odrzucili Chrystusa. Odrzucając Chrystusa, odrzucili Boga. Amen. Ktoś, bracia, siostry, chce się odnieść do tego, czy wracając do tych wcześniejszych tematów jeszcze. Rozładuję to milczenie. Nie włączony, ja? Słuchałem Cię, Robercie, jak mówiłeś i wydaje mi się, że oni mieli z tym problem, bo byli za dużo filozofami. I ja jestem takim człowiekiem, który nie jest filozofem, nie jestem oczytanym po studiach i nawet nie chcę być. Wiem tylko, że jakby tutaj wszedł Jezus Chrystus, to padłbym na kolana i całowałbym Go po nogach. Bo jestem nie filozofem, ale wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i za to Mu dziękuję. I tyle powiem w tym temacie. Że oni byli za dużo filozofami i nie rozumieli prostych słów. A takich filozofów ja dużo spotykam na Facebooku i dlatego mają ze sobą problem. Tyle w temacie. Tutaj odnosząc się do tego, co Robert właśnie nam powiedział i przeczytał, jestem jak najbardziej za, bo no to imię ja jestem, to jest ego emi, które właśnie występuje w wyjścia 3.14, gdzie się Bóg objawił właśnie tym imieniem. Jest bardzo ciekawe to imię, bo jest tłumaczone albo jestem, który jestem w czasie teraźniejszym, gdzie człowiek nie może o sobie czegoś takiego powiedzieć, bo Biblia jest napisana albo w czasie przeszłym, albo w czasie przyszłym. Jestem może powiedzieć o sobie tylko Bóg, bo de facto ludzie podlegają strumieniowi czasu, gdzie no my się tak jakby przemieszczamy z czasu przeszłego w czas przyszły, a czas teraźniejszy faktycznie jest tylko umownym, a tak rzeczywiście to w ogóle czas teraźniejszy nie istnieje. No bo... Kłóciłeś się, okej. Na odwrót powiedział. Na odwrót, tak? Okej, dobrze. To... Nie ma przyszłości, przyszłości jest teraźniejszy. Jest teraźniejszość, okej. No tak, więc Bóg może o sobie powiedzieć, ja jestem, bo On cały czas trwa, ale ten właśnie to imię, ten tytuł Boga, jestem, który jestem, jest też tłumaczony jako będę, który będę. Różne przykłady po prostu to interpretują, no ale uważam, że oba są trafne, bo ten będę, który będę, też jest trafny w stosunku do Boga, bo... Tylko Bóg może się stawać tym, kim chce. Jest albo stwórcą, albo sędzią, czy wybawicielem i tak dalej. Czyli to ja jestem, to co czytał właśnie Robert, nie można powiedzieć, że to jest tylko zwrot gramatyczny, zwykły, zdaniowy, bo inaczej to zdanie, które powiedział Pan Jezus, by nie miało sensu. Jak on powiedział, że jeżeli nie poznacie, że to ja jestem, nie? Oni doskonale wiedzieli, o co chodzi i też w innym fragmencie Żydzi, jak przyszli pojmać Pana Jezusa, to właśnie na dźwięk tego imienia ja jestem, oni padli na ziemię, a przecież to były rosłe chłopy, przyszli Go pojmać tam pewnie z kijami czy tam z bronią i tak dalej. Jak usłyszeli właśnie to imię, to od razu się przewrócili na ziemię. No, samo stwierdzenie jestem, to by nie było takiej reakcji, a Żydzi ilekroć słyszeli właśnie ja jestem, to oni od razu chwytali za kamienie. To tyle w tym temacie. Jeszcze tak, dopełniając tekst słów, my mamy tekst Nowego Testamentu w języku greckim, ale Pan Jezus nie mówił po grecku, On mówił po aramejsku. I te słowa brzmiały tak, jak były zapisane w Starym Testamencie. A więc oni doskonale to, ich to, i tak jak gdy przyszli pojmać Chrystusa i Pan Jezus powiedział, ja jestem, i to nie po grecku, ego eimi, tylko po hebrajsku, po aramejsku, to po prostu to było porażające dla nich. I tak samo, gdy tłumaczył, że jeżeli nie uwierzcie, że to ja jestem, pomrzycie w grzechach swoich, to też nie mówił po grecku. Mamy zapis grecki, ale Pan Jezus nie mówił po języku greckim, bo ten język był po prostu w tamtym czasie był tak jak angielski, dzisiaj jest ogólnie takim znanym językiem. Tylko mamy Nowy Testament w języku greckim, zapewne też jest Nowy Testament w języku hebrajskim. I tam nie będzie Egoimi, tylko będzie ten aramejski Esher. No tam te słowa po hebrajsku będą takie same, tak jak Bóg rzekł do Mojżesza, jakie imię jego jest. Ja jestem. Czas terapii. No ja jak patrzę na, jak rozmyślam na temat Boga, Jego wieczności i z tego, powiedzmy też oczywiście z wielu wykładów, w tym tego naszego gościa, który przyjeżdża do nas i opowiada na temat właśnie Boga, to z tego co wiem i jak to rozumiem, to Bóg jest cały czas, w tej chwili, teraz. On nie był, nie będzie, tylko jest. Jeżeli jest, to jest cały czas, w tej chwili, trwa. Bez ustanku, bez przerwy, wieczność. My jesteśmy w tym oczywiście takim przedziale czasowym, tak? Odkąd stworzenie zaistniało, to ruszył czas, a przed stworzeniem nie było czasu, a przed stworzeniem było Słowo Boga, bo ono było Boga, ona była Bogiem, tak? Jak w Ewangelii Jana mamy to pięknie przedstawione. Więc Bóg jest poza czasem, w czasie. Więc ja jestem... Jest takim przerwanym mikrofonem. Ja jestem jest takim bardzo dobrym określeniem. Lepszego chyba nie ma, moim zdaniem, na ten moment. My w naszym rozumieniu, w moim rozumieniu, to jest idealne określenie. Z dużych liter oczywiście i tak dalej. Żebyśmy zrozumieli też, że to jest, tak jak mówicie, w Starym Testamencie, jako Jahwe, jako ten Bóg, Żydów król, Pan, Zbawiciel, wszystko w jednym, bo On jest jednym. Tylko jako Jezus się ukazał w człowieku, jako człowiek, tak, miał czas, którym przyszedł, się objawił w ciele. I chciałem coś jeszcze dodać, ale mi uleciało. Więc jeżeli ktoś ma ochotę coś dodać, to proszę bardzo. Może ja w innym temacie, wracając do tego, który Paweł na początku wspominał, na temat czasów końca. No, dużo się dzieje, zwłaszcza w świecie internetu na ten temat, bardzo dużo kazań, różnych poglądów na ten temat, z różnymi drobnymi lub większymi no, różnicami w tym, jak to ma wyglądać. Zauważyłem, że dużo jest na temat pochwycenia, czy kiedy ma być pochwycenie, w którym momencie i tak dalej. I tak słuchając tych wszystkich kazań i tych różnic, przyszła do mnie taka myśl, że i też myślę, że tak jak Paweł to też to przyjął, nie ma co się kłócić o szczegóły, dzielić się na tych, którzy uważają, że pochwycenie będzie przed wielkim uciskiem albo po ucisku. Bo to też właśnie jest taki wrażliwy temat, bo jeżeli chodzi o kwestię kiedy, to mam nadzieję, że wszyscy wiemy, że nie wiemy tego, nie będziemy w stanie tego dnia, że tak powiem, rozpoznać, bo tak sam Jezus mówi, że nawet On, będąc w ciele, nie wiedział o tym. Dopiero gdy wstąpił do nieba, to się połączył z Ojcem. I wtedy, teraz pewnie wie. Ale to sedna. Ważne jest, żebyśmy czuwali. Żebyśmy czuwali w walce, żebyśmy trwali w Jezusie Chrystusie. Nieważne, kto co mówi, że to już teraz, czy jutro, czy to jest antychryst, czy to nie jest antychryst. Myślę, że jeżeli będziemy postępować tak jak Jezus mówił, będziemy czuwać, czyli walczyć z grzechem, co jest głównym naszym zadaniem tutaj, oczyszczać się z pomocą oczywiście Jezusa, bo to bez Niego nic nie jesteśmy w stanie zrobić. To On nas oczyszcza tak naprawdę. To Jego moc pozwala oczyszczać nas z grzechów. I myślę, że głównym naszym zadaniem i naszym tutaj jest dążenie do tego, żeby się doskonalić, żeby wytrwać w wierze w Jezusa, żeby nie odpaść. A wszystko inne, jak przyjdzie, to będziemy wiedzieć, bo jeżeli będziemy trwać w Jezusie, to On nam da przez Ducha Świętego poznać, że to jest ten czas, to jest ten moment. I tutaj nie powinniśmy, myślę, za bardzo w którąkolwiek stronę łapać się jej tak mocno, że nie puszczamy, bo to może spowodować, że przegapimy ten czas. Że przegapimy, że coś nas zwiedzie. Bo Jezus przestrzega najbardziej przed zwiedzeniem, żebyśmy nie ufali nikomu, tylko Duchowi Świętemu Jezusowi. I On objawia siebie przede wszystkim w Słowie, tak? Ale myślę, że tak jak w tamtych czasach, do tego setnego roku, czyli w pierwszych czasach Kościoła, to ci, co wierzyli w Jezusa naprawdę, czyli apostołowie przede wszystkim i ci wszyscy święci, którzy uwierzyli, oni nie byli niepewni, czy to teraz, czy nie teraz, nie zastanawiali się tak, nie żyli w strachu, tylko żyli w tej nadziei i w Jezusie, w prawdzie. No i moim zdaniem to jest to, do czego powinniśmy dążyć i czego się trzymać. Bo często też zauważyłem przez ten okres, który mi Bóg dał do tej pory możliwość wzrastania i uczenia się tego, co chce nam przekazać, że są różne opcje i w różne strony może nas coś pociągać, a nie zawsze to jest dobre. Myślę, że trwanie w Jezusie i w dążeniu do tego, żeby Mu się podobać, żeby się uświęcać i trwać w Nim. To jest nasz cel i główne zadanie tutaj. No i oczywiście dzielenie się i czynienie tego, do czego nas uzdalnia i do czego jesteśmy powołani. Każdy ma swoje powołanie. Dziękuję. Tutaj myślę właśnie w tego typu tematach musimy patrzeć na to, jak Pan Jezus o tych rzeczach mówił i jak apostołowie o tych rzeczach mówili. Gdyby to, co dzisiaj się wyrabia, nie tylko dzisiaj, ale to już to nie jest nic nowego, to nie to, że to XXI wiek to przyniósł od stuleci, a powiedzmy nasiliło się to pod koniec XIX wieku, czy nawet koniec XVIII wieku już, pojawiły się właśnie takie dogmatyczne proroctwa, w cudzysłowie, albo interpretacje proroctw biblijnych, gdzie ludzie zaczęli wyznaczać daty powrotu Chrystusa, a później to się przerodziło w tworzenie całych scenariuszy, jak to będzie. Natomiast jak czytamy Boże Słowo, nawet Księga Objawienia absolutnie nie przedstawia scenariusza ostatecznych wydarzeń. Przedstawia nam pewne rzeczy, które będą się działy. I te rzeczy z perspektywy wczesnego Kościoła działy się za ich czasów. Oni widzieli siebie w Księdze Objawienia. I tak naprawdę każdy kolejny wiek widział siebie w Księdze Objawienia, w tych wydarzeniach. I Pan Jezus celowo nie mówi o szczegółach dotyczących czasu, mówi o znakach czasu, ale podkreśla naszą postawę, to jak mamy żyć, to jak mamy postępować, czym się mamy zajmować, że mamy być jak te mądre panny, które są gotowe zawsze na Jego powrót. Mamy być jak ten dobry gospodarz, który właściwie zajmuje się majątkiem swojego Pana i czy Pan Jezus mówi, czy on przyjdzie o północy, czy przyjdzie w ciągu dnia, to nie jest istotne. Ważne jest, że jak przyjdzie, to go zastanie przy swoich obowiązkach. I jeśli na tym się skupiamy, żeby czynić to, co do nas należy, żyć po Bożemu, głosić Ewangelię, wzrastać w poznawaniu Boga, to są rzeczy, które są w każdym wieku potrzebne i cenne i kiedykolwiek Pan powróci, czy spotkamy się z Nim przez śmierć, jesteśmy gotowi na spotkanie z Nim. I myślę, że tutaj no, musimy odczytać ten biblijny akcent. Natomiast ci wszyscy, którzy chcą koniecznie ułożyć cały scenariusz czasów ostatecznych, są właśnie w tym samym zagrożeniu, w którym byli Żydzi, którzy nie rozpoznali Jezusa. Oni przecież też studiowali Pisma. Jezus do faryzeuszów mówi, badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, ale do mnie przyjść nie chcecie. Oni go nie rozpoznali. Czytamy, przyszedł do swojej własności, a swoi go nie rozpoznali. Dlaczego go nie rozpoznali? Przecież mieli tyle tych proroctw biblijnych. Dlatego, że na podstawie tych proroctw ukuli sobie obraz Mesjasza, który nie był cierpiącym Mesjaszem, który nie był odrzuconym Mesjaszem. Te fragmenty na drugi plan zeszły w ich wyobrażeniu Mesjasza. Na pierwszy plan wysunęły się te wszystkie wizje dotyczące jego drugiego przyjścia. Jego przyjścia jako króla, pokonującego wszystkich, sądzącego wszystkich i władającego wszystkim. I to jest prawda. Tyle, że te wizje dotyczą jego powtórnego przyjścia. Prorocy nie rozróżniali tych dwóch rzeczy, nie mówili pierwsze przyjście, drugie przyjście i tutaj to dotyczy. Nie, oni po prostu mówili o jego przyjściu w całości. Mówili o jego cierpieniu, mówili o jego hańbie, o jego odrzuceniu, o jego śmierci i mówili o jego chwale. Tyle, że nie rozróżniali tych dwóch przyjść. Żydzi chwycili się tych wszystkich fragmentów triumfu, chwały, królestwa, prawdziwych fragmentów. Ale tamte zlekceważyli. Tak samo dzisiaj się dzieje. Zobaczcie, że chrześcijanie w tych różnych opcjach pewnych rzeczy się kurczowo trzymają, a inne jakoś nie wspominają ich, negują je albo po prostu pomijają je, no bo nie bardzo pasują do tych ich teorii. I tu jest wielkie niebezpieczeństwo, że możemy ukuć taką teorię, takie wyobrażenie, że nawet rzeczywistość przed naszymi oczami nas nie przekona. Będziemy się chwytać kurczowo naszych teologicznych, eschatologicznych przekonań do tego stopnia, że możemy nie zobaczyć tego, co jest oczywiste, co dzieje się na naszych oczach. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawiajmy o tych rzeczach. Czytajmy, słuchajmy różnych tych opcji, ale naprawdę z tą świadomością, że to nie wiedza zbawia i wiedza nasza jest cząstkowa. Również tych kaznodziejów, którzy z taką pewnością i z taką, wydawałoby się, no, absolutną pewnością dowodzą swoich racji. Ich wiedza też jest cząstkowa, nie jest pełna. I jeśli zbytnio pokładamy ufność w naszej wiedzy czy w wiedzy innych, możemy się grubo pomylić. Nie mówię, żeby nie rozmyślać, nie rozważać, czyńmy to. Tak długo, jak to nas pobudza do pobożności, do gorliwości, do służenia Bogu, miłowania, tak, to jest dobre. Natomiast jeśli wzbija nas to w pychę, że już poznaliśmy, jak należało poznać, jeśli prowadzi nas to do miejsca, w którym każdego, kto się z nami nie zgadza, uważamy za heretyka, kiedy to prowadzi nas do miejsca, w którym zaczynamy kłócić się i forsować nasze zrozumienie jako jedyne właściwe, obawiam się, że zostaliśmy zwiedzeni. Że to jest właśnie coś, przed czym Pan Jezus nas ciągle przestrzega. żebyśmy nie dali się oszukać, nie dali się zwieść, nie poszli za innym duchem, bo to nie jest duch Chrystusa, prawda? Kiedy ktoś się wywyższa nad innych, kiedy ktoś neguje wiarę innych ze względu na pewne dyskusyjne kwestie, to nie jest duch Chrystusowy. Więc tego się wystrzegajmy w tych dyskusjach, rozważaniach i dywagacjach na temat czasów ostatecznych. Nie uciekając od tematu, ale niechaj rozważanie tego tematu prowadzi nas do tego, do czego powinno nas prowadzić. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 24-25, wszystkie te Jego przypowieści, jak żeśmy tutaj rozważali, związane z Jego powtórnym przyjściem, mają jeden akcent. Czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie. Bądźcie gotowi. To jest to, co Pan Jezus w kółko powtarza. Czuwajcie. Jeśli będziemy czuwać, będziemy żyć czujnym życiem, jesteśmy gotowi. Nawet jeśli nie rozumiemy do końca wszystkich szczególików dotyczących tego, jak to będzie. Jak to będzie, to się przekonamy w swoim czasie i wtedy te rzeczy też staną się jaśniejsze. Natomiast jak mamy ciasne umysły i już ukute, niepodważalne dogmaty, no to wiemy, do czego to prowadzi. To tak jak pamiętacie w prawie Persów, tak? Jak król coś powiedział, to już nigdy nie można było zmienić. Katolicy chwycili się tego i jak papież coś powie, to już jest niepodważalne. Świadkowie Jehowy, jak niewolnik coś powie, to jest niepodważalne. I niektórzy ewangelicy też niestety podobnie się trzymają jakichś tam wykładowców, wielkich głów, którzy coś wymyślili i uważają, że to jest niepodważalne. Nie, słowa człowieka zawsze są podważalne, tylko Słowo Boże jest niepodważalne, a my cząstkowo je rozumiemy i w takim duchu pokory winniśmy o wszystkim mówić i zawsze dlatego rozważać te rzeczy w gronie, tak? Nie pozwolić, żeby tylko jeden głos brzmiał, nieomylny, jedyny, właściwy, ale żebyśmy się wzajemnie korygowali, wzajemnie się uzupełniali i dochodzili do poznania prawdy i jedności ducha, jedności serc, którą Duch Święty kształtuje w nas, gdy wspólnie rozważamy Jego Słowo, szukamy Go, poddajemy się Mu i wiadomo, że ta jedność nie oznacza, że we wszystkim myślimy identycznie. Ta jedność oznacza jedność serc, jedność dążenia, jedność miłości Chrystusowej. To jest jedność, na którą chcemy pracować i o którą się modlimy. Chciałbym się podzielić w tej kwestii swoimi jakimiś indywidualnymi spostrzeżeniami, ale zanim to uczynię, to chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę dotyczącą tej ostatniej naszej społeczności. Mówiłem o tym, że nie ma brata Adama, nie ma brata Pawła. I padło z moich ust takie stwierdzenie, że no wiadomo, że brat Paweł to jest normalne, że nie wyjechał na żadne wczasy sobie, ani do sanatorium. Chyba tak mniej więcej to brzmiało. No i potem po nabożeństwie pewna siostra do mnie podeszła i powiedziała tak, i się do mnie spytała, no to co, nie można jeździć do sanatorium, nie można jeździć na wczasy? Ja mówię, dzięki Bogu, że są takie osoby, bo wiecie, człowiek jak mówi, to nie zawsze. Dobrze by było, żeby wychwytywać te swoje jakieś niedomówienia, niedopowiedzenia, ale nie wszystko wychwytuje i dobrze jest, jeśli jest ktoś, jakaś inna osoba, która sobie słucha, zadaje sobie pytanie i przychodzi do osoby, która mówiła, i przedstawiam mu tą sprawę. No jak to, nie można jeździć na wczasy, ani do sanatorium? No ja troszeczkę osłupiałem to, no faktycznie, no trzeba to chyba wyjaśnić, nie? Otóż od razu chcę powiedzieć, że można jeździć na wczasy, tym bardziej do sanatorium, gdzie to jest jeszcze połączony wypoczynek z lecznictwem, jak najbardziej. Mi chodziło tylko o apostoła, nie apostoła, o brata Pawła, który znamy jego gorliwość, znamy jego zaangażowanie i jakoś tak w moim umyśle nie wyobrażam sobie, że na przykład Paweł sobie w niedzielę jedzie na plażę i opala się albo w góry gdzieś na przechadzkę. I o to mi chodziło, że to dotyczyło konkretnie brata Pawła, że nie wyobrażam sobie, żeby on, brat Paweł, pojechał sobie na jakieś wczasy czy do sanatorium i zostawił tutaj zbór. I tylko to miałem na myśli. No ale wiecie, no, czasami pewne rzeczy trzeba wyjaśniać. Nie chodziło mi w ogóle o to, że nie można, że nikt nie powinien, tak jak brat Paweł, jeździć na wczasy do sanatorium. To jest takie, można powiedzieć, sprostowanie, żeby nie było już żadnych wątpliwości co do tego. Zresztą sam jeżdżę czasami na jakieś wypoczynki, aczkolwiek powiem szczerze, że na ile jest to możliwe, staram się jednak znaleźć w danym miejscu społeczność i być w tą niedzielę przynajmniej. Natomiast jeśli chodzi teraz o te czasy ostateczne, to jest tak faktycznie szeroki temat, że trzeba rzeczywiście do tego podchodzić bardzo, bardzo ostrożnie. To trzeba chodzić jak po kruchym lodzie. Trzeba bardzo uważać. Ja powiedziałem też na ostatnim spotkaniu, że tego tematu będzie coraz więcej, czy to w internecie, czy w dyskusjach. No i nasze spotkanie się potwierdza. Nawet tutaj któryś z braci stwierdził, że tego jest bardzo dużo w internecie i będzie dużo i będzie coraz więcej. Czyli potwierdzam to, co powiedziałem tydzień temu. I to powinno nas tym bardziej uczulić na to, żebyśmy umieli wyszukiwać to, co jest rzeczywiście godne słuchania, od tego, co jest niegodne słuchania. A tego, co jest niegodne słuchania, będzie coraz więcej. Dlatego tutaj musimy być bardzo ostrożni w tej kwestii i rzeczywiście bardziej skupić się na moim życiu przed Bogiem, jak ja wyglądam przed Bogiem, niż na kwestiach eschatologicznych, tak, eschatologicznych. Niemniej musimy też raczej nie wycofywać się całkiem z tego, gdyż Pan Jezus dał tak jakby pewne wskazówki, które dotyczyć będą właśnie czasów ostatecznych i nie powiedział, że ale to sobie tym nie zawracajcie głowy. Nie. Powiedział, że jeśli te rzeczy ujrzycie, to bądźcie czujni, uważajcie, możecie nawet je badać, aczkolwiek one nie mogą być moim życiem, prawda? To mi życia nie da, jedynie może dać mi jakąś wiedzę, przybliżyć te czasy, żeby mniej więcej wiedzieć, jak się poruszać w tej sytuacji. I musimy tutaj rozdzielić te dwie rzeczy. Jedną właśnie to, co Jezus powiedział, że takie będą mniej więcej znaki towarzyszyły temu wszystkiemu i żeby uważać od jego wypowiedzi, że nie zna dnia ani godziny, bo to jest zupełnie co innego. To, że ani aniołowie, ani Syn Człowieczy nie zna ani dnia, ani godziny, to ja to rozumiem, że jest to już jakiś konkretny termin. Można powiedzieć, jest wyraźnie powiedziane, ani dnia, ani godziny nie zna. Czyli rzeczywiście tu jak ktoś wyznacza jakieś daty, mniej lub bardziej przybliżone, czy wręcz konkretne, to już jest po prostu od razu do wyrzucenia z naszego umysłu. Natomiast jeśli mówi się o pewnego rodzaju faktach, które pojawiają się wokół nas, no to nie trzeba, ale Jezus nie odrzuca tej możliwości, że powinniśmy nad tym się w jakiś sposób zastanowić, ale oczywiście, żeby to nie było naszym życiem. I jeśli chodzi o nasze czasy, no uważam, że są to bardzo ciekawe czasy, jednak bardzo dynamiczne. I jest pewna rzecz, która mnie zastanawia. Pewna rzecz, która mnie zastanawia. Nie jest to żadne objawienie, nigdzie tego w Biblii nie wyczytałem, nie ukazał mi się żaden anioł, nie miałem żadnego snu, ale wynikło to po prostu z mojego zwykłego, że tak powiem, rozumowania indywidualnego, mojego. Otóż żyjemy w czasach wielkiego rozwoju technologii. Pewno nikt nie ma żadnej wątpliwości. I rozwój technologii, jeśli już mówimy o tych rzeczach, niesie za sobą pewne następstwa, pewne następstwa albo bardziej możliwości jakieś odkrywa. Halo? Mówi, dobrze. Pewne możliwości. Przede wszystkim rozwój technologii pozwala na to, że ludzie się mogą zdecydowanie bardziej mogą ze sobą komunikować, przebywać, co powoduje, że dużo łatwiej jest wprowadzić testy. Kiedyś było to w zasadzie w ogóle niemożliwe. Nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, żeby w czasach czy to apostołów, czy jeszcze późniejszych mogło coś takiego zadziałać, bo po prostu nie było takiej technicznej możliwości, żeby wszystkie ludy na całej ziemi mogły decydować, czy chcą, żeby w ogóle wprowadzić to znamie bestii. Było to niemożliwe. No nie wyobrażam sobie, żeby jakiś ktoś odpowiedzialny za to, albo ludzie, którzy są odpowiedzialni, na osiołkach czy na wielbłądach jechali tysiące kilometrów po to, żeby tam te sprawy jakoś ukształtować, prawda, poprowadzić. Dzisiaj natomiast sytuacja no, już jest troszeczkę inna. Rozwój technologii sprawił to, że no, na pewno jesteśmy dużo bliżej tego, że można to zainicjować, niż było to w poprzednich czasach. Druga kwestia, rozwój technologii wprowadza również inne możliwości, mianowicie możliwość głoszenia Ewangelii, prawda? Na całym świecie. I tutaj od razu musimy pewną rzecz zrozumieć, bo to jest bardzo ważne, że tu chodzi o przekazanie Ewangelii, nie odbiór, bo to jest co innego, o darowanie Ewangelii. Tutaj właściwie można powiedzieć, że już prawie w całym świecie jest taka możliwość, żeby przekazać Ewangelię. Natomiast czy to potem ktoś weźmie, czy nie, to jest oddzielna sprawa. Ja mówię tutaj o tym, co Pan Jezus mówił, że kiedy Ewangelia będzie głoszona, czyli podawana, i takie już mamy technologiczne możliwości właściwie dzisiaj, albo już w najbliższym czasie, to wtedy co? Wtedy jest napisane, że wtedy nadejdzie koniec. Czyli w czasie, kiedy będą możliwości, że Ewangelia będzie nadawana na cały świat, Jezus powiedział, że nadejdzie koniec właśnie wtedy. Jest to ten moment. Wiadomo, wojny, głód, zarazy, one zawsze były. One będą coraz się bardziej pogłębiać. Natomiast te dwie rzeczy, czyli możliwość wprowadzenia znaku bestii jest dużo większa teraz niż ileś tam nawet naście lat temu, czy ileś dziesiąt, już nie mówiąc o setkach. I możliwość głoszenia Ewangelii, zwiastowania dzisiaj jest właściwie, można powiedzieć, nieograniczona. Może zostały tam jeszcze jakieś tylko skrawki, gdzie ludzie nie mają takiej możliwości. Także ja tutaj ze swojej strony absolutnie nie jestem taki głupi, żeby ustalać tutaj jakieś terminy konkretne. Chciałem tylko tak troszeczkę jakby pobudzić nasz umysł do zastanowienia, nie? Że są to rzeczy, nad którymi może się nigdy nie zastanawialiśmy. Ja akurat troszeczkę się zastanawiam, dlatego, bo motywuje mnie do tego to, że te rzeczy sprawiają, że coraz bliższe jest przyjście Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. To powinno nas motywować i zachęcać do tego, żeby rzeczywiście być no, gotowym, brać swoje szaty, oczyszczać się, żeby być znalezionym no, czystym, kiedy Pan Jezus przyjdzie. I w ogóle tak uważam, że te dzisiejsze czasy to troszkę mi przypominają, wiecie, czasy budowania wieży Babel. Kolejna rzecz. budowanie wieży Babel. Oni sobie tam przyszli, ich tam nie było dużo w tych ludzi wtedy, bo to było jakiś czas po potopie i oni sobie przyszli na jedno miejsce i wtedy padło. Zbudujmy sobie wieżę jako jeden naród, czyli było zjednoczenie, chodźcie wszyscy razem, będziemy budować wieżę Babel, która zacznie sięgać czego? Nieba. Która zacznie sięgać nieba, czyli ludzkie takie zamysły, żeby się jednoczyć. Oni mieli wspólny język jeszcze wtedy. Można powiedzieć, wszelkie możliwości ku temu, żeby budować i zaczęli ją budować, ale oczywiście do czasu, bo Bóg potem im pomieszał języki i to wszystko runęło. Tak samo uważam, że będzie przy końcu, kiedy Pan Jezus przyjdzie, kiedy ludzkość zacznie się jednoczyć. Na razie im to kiepsko wychodzi, to wiemy sami, ale to nie zawsze tak będzie. Przyjdzie czas, kiedy ludzkość naprawdę się zacznie jednoczyć i to mówię już na podstawie Słowa Bożego, nie jako swój indywidualny pomysł, ale na podstawie Słowa Bożego, że kiedy przyjdzie Antychryst, kiedy przyjdzie to zwierzę, to ono pociągnie za sobą wszystkich, bez wyjątku tych, którzy przyjmą znamie bestii. Ludzie po prostu sami chętnie pójdą za nim. Będzie miał dużo do zaoferowania. Ludzkość się zjednoczy w tej kwestii, żeby wystąpić przeciwko Chrystusowi. I dlatego uważam, że ten przykład wieży Babel jest taki dosyć sensowny i adekwatny. Rozważmy to po prostu. Trzy sprawy takie, które chciałem poruszyć, czyli dwa słowa odnośnie, co Paweł powiedział, później zdanie, co Tomasz powiedział i jedno zdanie odnośnie, co Sławek powiedział. Czyli tak myślę sobie o tych ludziach, których mówiłeś, Pawle, że ich poznanie jest cząstkowe. Kiedyś weszłem do takiego jednego chrześcijanina, on miał bardzo dużo książek na półce i takie było chyba jego poznanie cząstkowe, ile tych książek tam miał. Wydaje mi się, że nie chcę tutaj zanegować czytania książek. Myślę, że te książki są mądre, ale nie w ilości książkach jest poznanie Jezusa Chrystusa, więc to, że ktoś tam akurat miał całą lotę książek, nie oznacza dla mnie, że jest cząstkowe poznanie. I to było jakby chciałem jedno zdanie odnośnie tego, nie? Cząstkowego poznania tych, którzy mnie mają, że mają bardzo duże poznanie. Druga kwestia, Tomaszu, jak mówiłeś o trwaniu, jakby zaakcentowałeś, pamiętam, kilka razy użyłeś zdania, trwajcie w trudnych czasach, w Bogu, w Panu. Powiedz mi, jakbyś mógł bardziej to rozwinąć, jak to się przekłada mniej więcej na twoje życie, żebym ja jako twój brat widział też swoje takie poznanie, czy prawidłowo trwam w Panu. Rozumiem, że nie jesteśmy w stanie właśnie rozpoznać, kiedy Jezus przyjdzie. Może to być dzisiejszego wieczoru, nikt o tym nie wie. Każde pokolenie, jak Paweł stwierdził, dopasowywało sobie końca światy do swojego pokolenia. Powiedz mi, czy trwanie w Panu, to u ciebie się to przekłada, że na przykład planujesz emeryturę w wieku 65 lat, czy żyjesz tak w taki sposób, że oczywiście odnosimy się do dzisiejszych czasów, czyli epidemia, zaraza, wojny, w każdej chwili może człowiek odejść z tego świata na epidemię, która miała miejsce niedawno. Dużo ludzi zmarło. W wojnie też dużo ludzi umiera. Czy bardziej żyjesz tak, jakbyś za miesiąc właśnie musiałbyś odejść, nie? Z tego świata? To takie jakbyś sprostowanie, co miałeś na myśli odnośnie trwaniu w Panu, nie? W jaki sposób to widzisz? U siebie na przykład, nie? I trzecia kwestia do Sławka, wypowiedzi odnośnie Pawła. Myślę, że każdy z nas ma czas na odpoczynek, jak i ten, który w zborze sprząta i zwija kable, jak i ten, który ma dar kaznodziei i potrafi Słowem Bożym usługiwać. Każdy z nas ma na to prawo, żeby odpocząć, gdziekolwiek na to mu pozwoli sytuacja. I uważam po 12 miesiącach przebywania tutaj w zborze, że Paweł jest bardzo skromną osobą i zasługuje też na taki odpoczynek. Myślę, że wielu z was by podzieliło ze mną zdanie. I między innymi dzisiaj z okazji moich urodzin zapraszam Pawła na taką małą wycieczkę, która gdzieś tam będzie sfotografowana. I nie chciałbym, żeby ktoś, jak zobaczy to zdjęcie, pomyślał sobie, że Paweł za bardzo korzysta prywatnie z życia, bo to jest, z mojej strony to wychodzi, nie? Także tyle chciałem po prostu się podzielić odpoczynkiem moim, żeby też Paweł odpoczął. Także tyle. To może najpierw odpowiem na twoje pytanie. Jak wygląda u mnie trwanie w Jezusie? Oj, różnie. Jak myślę, tak w większości u nas, ale bywa często, że sobie uświadamiam, że to trwanie trochę mi nie wychodzi, że bywają chwile, kiedy człowieka dopadają różne słabości, czyli grzechy. Głównym moim grzechem, myślę, to jest, jakby to tak, nie no, lenistwo. Tak, myślę, że to jest coś, to jest ten ciężar we mnie, nad którym pracowałem prawie całe swoje życie, więc z nim jest najtrudniej. Ale i tak widzę postęp, może niewielki, ale postęp jest. W porównaniu z tym, co przed nawróceniem moim było, a teraz, no to jest postęp, ale aczkolwiek no, jeszcze czuję, że niezadowalający. Całe życie się będę pewnie leczył z tego. Może źle to zabrzmi, ale zazdroszczę niektórym pracowitości. Myślę, że jednak to jest pozytywne, że tak powiem, strona. Wracając do sedna, trwanie w Panu to jest właśnie trwanie w modlitwie i dążeniu do uświęcania się i szukania drogi dla siebie w Panu, czyli drogi tej, którą nam Bóg przeznaczył. Naszym celem jest znalezienie tej drogi i podążanie za nią wytrwale. Myślę, że dla wszystkich tą drogą jest doskonalenie się w Chrystusie, czyli uświęcanie, ale w tej drodze każdy ma inne zadanie, jest do czego innego przeznaczony przez Boga. Tak jak mówiłeś wcześniej, dla Pawła to jest zgłoszenie słowa, a kogoś innego zwijanie kabli. A ja jestem w tym momencie, kiedy szukam tej drogi dla siebie, tego celu. I widzę, jak do tej pory na razie, że moją drogą jest to, żeby uświęcać się. No, na razie konkretnego jakiegoś celu nie mam, jak głoszenie słowa, bo w głoszeniu słowa jestem słaby, bo słabo znam słowo. No niestety zacząłem późno czytać słowo, więc nie mogę, że tak powiem, w tej kwestii być jakimś... Choć nie powiem, że każdy chyba myślę, że w jakimś tam stopniu chciałby to słowem się dzielić. Zresztą tego od nas wymaga też sam Jezus, że mamy głosić Ewangelię. Ale każdy myślę, że ma na swój sposób tą Ewangelię głosić i wierzę w to, że Pan mi tą drogę jakoś wskaże i pomoże. Może nie jako ewangelista, ale powiedzmy jako przykład. I myślę, że to jest głównym też naszym zadaniem, żebyśmy byli przykładem, tym światłem, czyli swoimi czynami. No i obyśmy tych czynów jak najwięcej mieli, do tych dobrych czynów, do których nas Bóg przeznaczył. Mam nadzieję, że odpowiedź się zadowoliła. Jak najbardziej. Cieszę się. A ja jeszcze chciałem, od razu jak mam mikrofon, to chciałem nawiązać też tutaj do tych końców czasów i tak dalej. Ze względu na to, że kiedyś miałem dużo wolnego czasu. Jeszcze zanim się nawróciłem, zanim się mi dzieci urodziły. Miałem tego czasu dużo i byłem takim człowiekiem, który lubiał szukać czegoś nieprzeciętnego. Nie interesowały mnie takie zwykłe rzeczy, bardziej właśnie jak się kierowałem w stronę takich ciekawostek. Ciekawostek, ale w kierunku właśnie tych spraw związanych z teoriami spiskowymi. I ze względu na to mam, że tak powiem, w głowie wiele różnych historii, teorii, jakie przebrzmiały w tym czasie w moim życiu. I z mojego, że tak powiem, tego doświadczenia, powiedzmy, w oglądaniu tych różnych spraw, wywnioskowałem jedną rzecz. Jedną. Można sprowadzić to do jednej. Że Pismo Święte mówi prawdę. Zwłaszcza w Księdze Objawienia. I czasy, kiedy przyjdzie Antychryst, jak brat właśnie nadmienił nad tą technologią, wielu ludzi, zauważyłem, nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką technologią dysponuje człowiek. To, co my widzimy, to jest cząstkowe. Bardzo cząstkowe. W skrócie, są informacje ogólnodostępne, których my zwykli ludzie nie szukamy, nie interesujemy się tym, bo nie mam na to czasu. Zwykle nie mam czasu. Ja w jakimś okresie, tak jak mówiłem, miałem dużo czasu, bo miałem pracę taką, że nie wymagała ode mnie wielkiego zaangażowania, więc nawet w pracy mogłem te rzeczy robić. Czyli szukać, czytać, słuchać różnych takich ciekawostek. I jest wiele różnych też śmiesznych rzeczy, w których ciężko uwierzyć i które są nieprawdą, lub część prawdy w tym jest, tak jak na przykład UFO. No nie. Ja nie wierzę w UFO. Także wierzę w Boga. A kiedyś wam powiem, że nawet zastanawiałem się, że może jednak UFO jest. Bo wiele jest dowodów. Wiele dowodów. Ale jednak nikt UFO, nie widział UFO-ludka. Można obejrzeć UFO-ludka w internecie, ale zobaczyć na własne oczy to raczej ciężko. Chyba, że to jest hybryda. No, ale to inna sprawa. Hybrydy są. W Starym Testamencie nawet to wskazuje Bóg, że były hybrydy, także w hybrydy wierzę. Wracają do sedna. Technologia. Nie zdajemy sobie sprawy, jaką człowiek ma na ten moment, jakie możliwości technologiczne. I w Biblii jest napisane na temat właśnie przyjścia Antychrysta i cudów, jakie będą czynić nie tylko Antychryst, ale ludzie, którzy dostaną moc. I tą mocą będzie właśnie technologia. Technologia jest zdolna w tym czasie, i to jest oficjalny ten, jest zdolna do wyświetlania hologramów w przestrzeni powietrznej, które mogą przedstawiać wszystko. Objawienia maryjne na przykład. Ludzie wierzą, nie są świadomi do tego czego, do czego jest człowiek zdolny technologicznie i dlatego wierzą w to, co widzą. Jeżeli ktoś zobaczy postać Maryi na niebie, to od razu dla niego to jest Maryja. To nie jest hologram, to jest Maryja objawiona w jakiejkolwiek postaci lub nawet Jezus może się tak objawić. Ale Jezus się nie objawi wcześniej niż przyjdzie Antychryst i będą cuda i tak dalej. I będą pokazywać, jak w Piśmie, że tam jest Jezus, idźcie tam, jest tam. Tak jak teraz jest to pokazywane w objawieniach maryjnych i, tu mi leży to na sercu, w skrytce, czyli w kościele katolickim, w tym tabernakulum, tak? Jezusa tam nie ma. Ale co chcę wam powiedzieć, bo to mi tak przyszło, że muszę się tym podzielić, żebyśmy nie wierzyli w cuda, jakie się będą działy teraz, które przyjdą z Antychrystem, bo on będzie miał moc czynienia wielkich cudów. Tak wielkich, że ludzie, którzy nie będą głęboko, mocno w Chrystusie, będą mieli wątpliwości, nie oddadzą całkowicie życia, nie poddadzą się Jego prowadzeniu przez Ducha Świętego, będą zwiedzeni. Tak, będzie takie cuda czynił, ażeby i zwieść tych, którzy są wybrani. Wybrani przez samego Boga, więc stwierdziłem, że się tym podzielę, że no, będzie się działo. Będzie się działo, aczkolwiek nie wiemy kiedy, no. Ale podejrzewam, że tak jak tutaj brat mówi, że wcześniej niż później, także, bo już technologię mamy taką, że... W oczach ludzi to będą cuda. Tak? No, jest pan babcią. Ma pan 60-70 lat. W internecie tam pan nie działa za bardzo. I nie ma pan pojęcia, że hologram to nie jest cud. Tak. Którzy mają, tak, tą świadomość. Ale to jest tylko jeden przykład. Jeden przykład. Ja nie wiem, nie posiadam takiej wiedzy, jakie to będą cuda. No tak. Z naukowego dla nas. No dobrze, ja podałem przykład, który niekoniecznie dla każdego będzie cudem. No ale dla wielu jest. No przecież te objawienia maryjne to jest dla nich cud, tak? Dla ludzi. No tak, wierzą w to, tak? Idą, jeżdżą do Medjugorji, wielkie są pielgrzymki. I, bo w latach tam, któryś tam latach, czyli powiedzmy... 30 lat temu. 30 lat temu. Ile miał brat lat? 19 lat. Jakby pan zobaczył, brat zobaczył hologram, to wtedy by pan myślał, że to cud, czy to technologia? Nie, wtedy nie miałeś wiedzy o hologramach. No, tak teraz brat mówi, a nie wiadomo, jak by było wtedy. No dobra. No i o to chodzi, że my, jak czytamy Biblię, to jesteśmy świadomi o tym, że takie cuda będą. No nie? I będziemy szukać. O to chodzi, że jeżeli wierzysz, to wszystkiemu, jak to, nie wierzysz w sensie takim, że nie wierzysz w nic, co przychodzi od ludzi. I szukasz prawdy, czyli badasz prawdę, tak? Nie przyjmujesz wszystkiego za pewnik, że o tak jest, bo tak inni mówią, albo inni wierzą. Wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Tak. Znaków i fałszywych Fałszywe cuda, właśnie. O, fałszywe. Brakuje, zabrakło tego słowa fałszywe. Ufasz mi? Pamiętam, 40 lat temu też był taki trend, jeśli chodzi o UFO, i wielu ludzi uwierzyło, nawet wychodziło bardzo dużo publikacji, książek takich na temat właśnie UFO. I pamiętam, jak w Dzienniku Bałtyckim Mleczko, ten rysownik, satyryk, narysował, jak mąż przychodzi do żony, tam gdzieś daleko ten obiekt sobie lata, ten talerz latający tak zwany, i on mówi do żony: ufasz mi? No, taka w podwójnym kontekście. Ale chciałem nawiązać teraz jeszcze do tej eschatologii, o której tutaj myśmy troszeczkę mówili. Więc jak najbardziej sama Księga Objawienia mówi, że żeby ją studiować, i Pan Jezus też jakby do tego nawiązał do znaków i do drzewa figowego, czyli innymi słowy, no, my mamy się żywo interesować wydarzeniami na świecie, które się dzieją, aczkolwiek nie powinniśmy w jakąś taką skrajność popaść. I tutaj też chciałem nawiązać do tej wieży Babel, którą Nimrod polecił wybudować, więc tak w mojej ocenie mogę powiedzieć, że Nimrod chciał jakby ludzi zjednoczyć wbrew nakazowi Boga, bo Bóg powiedział, że człowiek ma się rozmnażać i napełnić ziemię, czyli nie w jednym skupisku miejskim, w takim jak żył Abraham w Ur, że tam jest bardzo wygodnie i tak dalej, tylko miał po prostu napełnić ziemię, a Nimrod wbrew Bogu zaczął budować ton wieży Babel i wtedy Bóg, jak wiemy, rozproszył ludzi, pomieszał im języki po całej ziemi. Dzisiaj widać ten trend, że jakby ludzkość wraca do korzeni tej wieży Babel i Nimroda, bo jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Parlament Europejski jest wybudowany właśnie w kształcie wieży Babel. On jest niedokończony, specjalnie jest niedokończony. Ktoś to celowo zaprojektował i ludzie dążą właśnie do jednego rządu, żeby pod tym jednym rządem zjednoczyć całą ludzkość. To nie ma być rząd, który się powołuje na Boga, tylko na kogoś innego, na przeciwnika Boga. I to, co w tej chwili się dzieje właśnie na ziemi, no to coraz wyraźniej pokazuje i mówi. Coraz więcej jest po prostu tych znaków wskazujących na to. Ja tutaj nie chcę w tej chwili tam się rozdrabniać i mówić, jakie to są i tak dalej, bo z pewnością większość z nas wie, natomiast trzeba być bardzo ostrożnym i uważać na to, co się dzieje, bo widzimy, że w tej chwili politycy i coraz więcej ludzi mówi jakby jednym głosem o Nowym Ładzie, o tym Nowym Ładzie, nawet nasz premier, prawda, że to będzie Nowy Ład, Nowy Porządek, czy New World Order, jak można było po angielsku powiedzieć. I widzimy, że zbliża się coś, czego jeszcze nie było. Biblia mówi, że władza zostanie oddana, że Bóg włoży w umysły ludzi i oddadzą władzę tej bestii, tak? I no my po prostu tego oczekujemy, tego nowego systemu, bo system demokratyczny się kończy. Ten system zostanie zastąpiony tym nowym systemem, właśnie New World Order. Słuchajcie, to co tutaj opowiadamy, to każdy ma prawo odnieść się do tego indywidualnie, prawda? Może to traktować jako ciekawostkę, może to traktować jako swego rodzaju pewnik, może to również potraktować jako teorię spiskową. Ja tylko chciał powiedzieć, że dużo teorii spiskowych, które były już namacalne ileś lat temu, wcześniej czy później, nie wszystkie, ale bardzo dużo z nich się wypełnia po czasie, po paru latach. Także tutaj musimy brać tą poprawkę. I muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć ku naszemu jakiemuś takiemu otrzeźwieniu, że dla ludzi tego świata również powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest czym? Jest teorią spiskową. Oni to traktują jako teorię spiskową. My nie możemy tego tak traktować jako teorię spiskową. To jest coś, co się na pewno wydarzy. Także trzeba to wszystko cedzić, ale i nie żyć tym. To i tak do nas przyjdzie, to i tak do nas będzie pukać do naszych okien. czy tego chcemy, czy nie. W związku z tym, jakie powinno być nasze zachowanie? My powinniśmy jak najbardziej obfitować w Słowo Boże. Słowo Boże zachęca nas, aby obfitować w Słowo Boże. Dlatego, bo może przyjść czas, że będziemy musieli być, jak to się mówi, tak troszeczkę pozostawieni sami sobie. I to już miało miejsce w historii Kościoła. Jak czytamy w zbór w Jerozolimie, na początku się rozwijał, tysiące ludzi przybywało, ale potem były takie prześladowania, że właściwie poza apostołami wszyscy się rozproszyli. Wszyscy musieli ujść. I dzięki Bogu, że oni sobie wzięli tą przestrogę Jezusa Chrystusa i apostołów, że to Słowo Boże ma mieszkać w nich obficie, gdyż kiedy poszli w różne strony ze względu na prześladowania, mieli innym co przekazać. Czytamy, że zwiastowali Jezusa Chrystusa i wszędzie Królestwo Boże się rozwijało. Także wcale nie jest powiedziane, że my tego nie doświadczymy. Ja nie mówię, że doświadczymy, ale niczego nie można, kochani, wykluczyć. Dlatego wykorzystujmy ten czas, jaki mamy i naprawdę róbmy wszystko, żeby to Słowo Boże mieszkało w nas obficie. Nie tylko wiedza, ale żeby to było w naszych sercach. Amen. I ja myślę, że tu... Sorry, jeszcze jedno zdanie. Okej. Nie będę dużo zajmował. Słuchając tego wszystkiego, są bardzo ciekawe tematy i każdy miał sens tutaj w tym wszystkim wypowiedzi, bo to mówimy, jak to się mówi, cząstkowo tylko. To jest temat obszerny, kilku, może i kilkudniowy nawet. Ja w internecie wiemy, każdy sięga. Jest takie trzy wersje, trzy wykłady prowadzone o przyjściu Jezusa, czyli Jezus przychodzi w trakcie przed uciskiem, w trakcie ucisku i pod koniec ucisku. I są to wykładowcy, które takie przedstawiają. Musimy być na wszystko rozważni i nie możemy być też tacy, żeby, bo Bogu się podoba ludzie, czyli jako w Kościele są wnikliwi, bo Biblia nam wszystko objawi. Jeżeli chcemy dużo wiedzieć, Bóg nam objawi. Tak? I z tych trzech wykładów, któraś z wersji jest prawdziwa? Bo nie może inaczej Jezus przyjść nie wiadomo już kiedy, bo tu z tych trzech wersji, które wspomniałem, jest prawdziwa. I teraz, jeżeli będziemy wnikliwi, będziemy szukać, Bogu się podobają tacy, którzy nie tak, że a, wszystko jedno mi... Nie muszę tego wiedzieć, to takie, no nie jest bardzo taki, się człowiek staje letni, bardziej lepiej kopać, wiedzieć, a Bóg, Duch Święty doprowadzi do tej prawdziwej wersji, w którym tym czasie, okresie tak zwanym nazwać, można przyjdzie Jezus. I jeszcze jedno, tak Sławek tu wspominał i mówiliśmy o bestii, o antychryście, kiedy się on objawi, że wszyscy mieszkańcy oddadzą mu pokłon. Wszyscy mieszkańcy i Słowo Boże to mówi, że wszyscy oddadzą mu pokłon. Pytania będzie dwa. Gdzie w tym czasie znajduje się Kościół i czy Kościół odda mu pokłon? To jest pytanie. Jeżeli chodzi o wybrany, bo ktoś tu wspomina, nie wiem, czy ty, czy ktoś, wybrani to jest lud Izraela, rozdzielmy to, bo są naprawdę, eschatologia jest tematem, którzy są z tych trzech wykładowców, zają się dokładnie eschatologią, wnikliwie się zają, spokojnie się zają, bo wielu mówi o czasach przyjścia, o czasach końca, bo teraz takie to modne można nazwać, wnikliwie się zają, jest to modne i my słuchamy, także coś mi uciekło teraz. Te dwa pytania zadajcie sobie to pytanie, odpowiedzcie sobie na to pytanie, możemy go szukać. I jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o wypełnienie się proroctw, bo są bardzo ciekawe, to wchodzimy w erę tak zwaną bardzo ciężkich czasów. Także nie przygotowujmy się na jakieś fajne czasy, bo świat się staje globalny. Nimrod to próbował zrobić, antychryst działa. Sam Jezus, będąc na ziemi, powiedział, że już tajemna moc nieprawości działa. kiedyś oczekiwali przyjścia Jezusa, który poumiera, ale nie doczekali się, myśleli, że Jezus przyjdzie, też przychodzili różne okresy ciężkie. Teraz to dzieje się globalnie, globalizują cały świat, rząd światowy jest, on się ujawni i przygotowują arenę dla Antychrysta, który on wyjdzie, tylko wciśnie guzik i wszystko będzie działać przez technologię. I kiedy on będzie chipował ludzi, kiedy będzie robił, to nie powie wam, że to jest mój chip. On wszystko jest, to Jezus powiedział, jest on kłamcą, okrada nas, zabija. I on nikomu nic nie powie. Dlatego unikając tego wszystkiego, to bądźmy wnikliwi, ostrożnie bardzo na internet, bardzo różnych wyssanych, różnych rzeczy jest, z modlitwą. Jeżeli pokój Boży pewny macie w jakichś tematach, to delikatnie przyjmujmy, to znaczy, że Bóg chce ci coś powiedzieć. Jeżeli nie masz pokoju, dalej szukaj, szukaj, nie bójmy się tak, że już tak nas to zabije coś, no bo są dobre rzeczy tam. Także nie ograniczajmy się w pewnych rzeczach, dlatego Bóg chce nas, jak to na poligonie żołnierz uczy się tej walki i my się też uczmy takiej. Zabezpieczenie jest to, że mamy chodzić z Panem codziennie, jak najbliżej. Bo czy Jezus przyjdzie z tych trzech wykładów, tych wykładowców, czy przyjdzie przed uciskiem, w trakcie, czy po, dobrze wiedzieć. Można powiedzieć, a po co mi to wiedzieć? Można tak powiedzieć, tak? Ale dobrze. Teraz ja chciałbym dodać trochę do tego wszystkiego lub odpowiedzieć na pytanie, co robić, tak jak tutaj słyszę te rozmowy. I mam tutaj taką odpowiedź. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, 34 werset. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: przyjdźcie, błogosławieni mojego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Gdyż głodowałem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a napoiliście mnie. Byłem obcym, przybyszem, a przyjęliście mnie. Nagi, a odzialiście mnie. Chorowałem, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzieli mu sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodującym, a nakarmiliśmy Cię, lub spragnionym, a napoiliśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a odzialiśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorującym lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. To tylko tyle, ten kawałek. Musimy kończyć, bracia, bo czas nam umyka, także ja tylko króciutkie jeszcze. Króciutko, chciałem naprawdę króciutko się odnieść do tego, co brat tutaj mówił na temat oddania pokłonowi bestii, że wszyscy oddadzą pokłon bestii i zadał takie retoryczne pytanie, gdzie Kościół, nie, w tym momencie. Objawienie 13 rozdział, a 15 werset mówi: i pozwolono jej tknąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. Jest też... Czyli jest grupa też osób, które nie oddanie pokłonowi bestii, no i oni najprawdopodobniej zginą wtedy, w tym momencie. Tylko tyle chciałem powiedzieć. I jak widzimy, teraz dopiero się rozkręca rozmowa, kiedy musimy ją kończyć, nie? Także... Z pewnością temat jeszcze wróci nieraz i ja tylko na sam koniec powiem amen na tutaj wiele rzeczy, które były powiedziane, ale zakończę tym, że w pośród właśnie tych różnych filmików, nauczań, teorii, z których wiele dobrego możemy wziąć, to tak naprawdę weźmiemy z tego dobre, jeśli znamy Boże Słowo. To, co Sławek powiedział, niechaj to Słowo mieszka w nas obficie. Jeśli nie mamy tych fundamentów poznania Słowa Bożego, to każdy sprytny mówca nas może wkręcić w swoje teorie. I przyjdzie drugi mówca i nas wytrąci z równowagi i nam wszystko zburzy i nas wciągnie w swoje teorie. Więc fundamentem jest poznanie prawdy, poznanie słowa, na którym ci wszyscy rzekomo budują. Tak? Świadkowie Jehowy budują rzekomo na słowie, mormoni rzekomo na słowie, adwentyści i wszystkie innej maści iści też budują niby na słowie. Natomiast my musimy znać słowo, żeby wiedzieć, czy tak jest, czy nie, żeby odróżnić ziarno od plewy. Więc naprawdę dużo więcej czasu poświęcajmy na studiowanie samego słowa niż słuchanie tych kazań. Tak jak tutaj, spotykamy się raz w tygodniu, jest jedno kazanie przez godzinę. Mam nadzieję, że 10 razy tyle poświęcamy czasu osobiście, siedząc przy słowie, w modlitwie, rozważając je, prosząc Boga, by mówił do nas i abyśmy, gdy przychodzimy tutaj i słuchamy tego godzinnego kazania, żebyśmy umieli odróżnić, czy to jest Boży głos i czy mamy świadectwo w sobie, które Duch nam potwierdza, bo my znamy to słowo, czy siedzimy jak te kaczki, które po prostu połykają tylko to, co kaznodzieja mówi, bez własnego rozmyślania, rozróżniania i amen, amen, bo tak brat mówi, nie? No to tak nie powinno być. Winniśmy rozważać, winniśmy rozmyślać, a żeby to czynić, musimy mieć fundament w naszym życiu słowa. Więc do tego się ciągle zachęcamy i o tym pamiętajmy, bracia, siostry, by codziennie karmić się nade wszystko Bożym Słowem. Zanim odpalisz internet, zanim gdzieś tam zaczniesz kogoś słuchać, upewnij się, że spędziłeś czas z Bogiem, że spędziłeś czas w modlitwie z Bogiem, że spędziłeś czas przy Jego Słowie i że jesteś gotowy na to, żeby rozróżnić, co jest ziarnem, a co jest plewą, co jest ludzkim wymysłem, ludzkimi teoriami i tak dalej, a tym, co rzeczywiście Bóg mówi. Robert, jeszcze chciałeś coś krótko, króciutko na końcu? Króciutko chciałem dokończyć właśnie twoje słowa takimi trafnymi słowami apostoła Pawła z listu Kolosan. Myślę, że słuszne jest taką klamrą, która zamknie to, co, o czym tu mówimy. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Z serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wprowadził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Przecież to w Nim sprowadzona do cielesnej postaci zwiera się cała pełnia boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. A więc to są takie dla mnie te słowa, które apostoł Paweł napisał, są no moim fundamentem. Po prostu to, o czym on pisał, to powinno być wszystkim znane. To my na nim się budujemy, nie na tym, co rządzi świat. Amen. Podziękujmy Bogu za ten czas naszych tutaj wspólnych rozważań, rozmyślań, dyskusji. I też jak zawsze co niedzielę miejmy tę chwilę refleksji nad tym wielkim dziełem zbawienia. Tak, tu jesteś Andrzej, to już chodź, tu pomożesz mi. Chodź, chodź bracie. Także jeszcze zachęcam, wznieśmy modlitwy, wyraźmy to, o czym rozmawialiśmy w naszych modlitwach dziękczynnych. jeżeli chcemy o coś się pomodlić, pomódlmy się, miejmy ten czas jeszcze, chwilę przed Panem, rozmowy z Nim i dziękczynienia, które Jemu przyniesiemy, a później jak co niedzielę skupimy się jeszcze nad Jego śmiercią i błogosławieństwem, które płynie dla nas z tego, co dla nas uczynił. Ojcze, ja chcę Ci podziękować za braci, za siostry, za nasz wspólny czas, że możemy przyjść do Ciebie i otworzyć Twe słowo i otworzyć nasze serca przed sobą i dzielić się naszym zrozumieniem, chociaż jest cząstkowe, chociaż nie jest pełne, ale każdy z nas może wnieść jakąś cząstkę i możemy się od siebie wzajemnie uczyć, wzajemnie korygować, uzupełniać. I za to Ci dziękuję, Boże, za Twoje bogactwo w Twoim Kościele, za każdego brata i siostrę. I modlę się, Boże, byśmy wzrastali w jedności ducha, w jedności poznania, chociaż jest to wciąż cząstkowe, ale Ty przez Twego ducha możesz sprawić, Panie, iż będziemy jednego serca, jednej myśli, i jednym głosem będziemy oddawali chwałę Tobie, naszemu Ojcu w niebie, przez Jezusa Chrystusa. Błogosław, kochany Panie, to, o czym rozmyślaliśmy, o czym mówiliśmy, i daj nam dalej o tym rozmyślać, rozważać, rozmawiać ze sobą, kontynuować te nasze rozmowy, które musimy tutaj ze względu na czas zakończyć, ale daj, byśmy nadal w naszych domach z bliskimi, z braćmi, siostrami przy różnych spotkaniach kontynuowali te rozmowy, zachęcali się wzajemnie do pobożności, do modlitwy, do poznawania Ciebie, do trwania w Twoim Słowie, do dobrych uczynków, do składania świadectwa o Tobie. Póki ten czas, który jeszcze nazywa się dzisiaj, trwa, póki mamy taką możliwość, póki ten dzień łaski, dzień zbawienia trwa, daj, Panie, byśmy nie spali, daj, byśmy nie marnowali naszego czasu, ale dobrze wykorzystywali każdy jeden dzień, aby wzrastać w poznaniu Ciebie, aby wielbić Ciebie naszym życiem i świadczyć o Tobie ludziom wokół, którzy w ogóle Ciebie nie znają, którzy w ręku Twojego słowa nie trzymają, którzy żyją właśnie pośród tych różnych wieści tego świata, wiadomości, które słyszą, manipulacji. Boże kochany, daj nam, byśmy głosili im Chrystusa, byśmy tak żyli i tak postępowali, aby Twoja światłość jaśniała w naszym życiu i przez nasze życie. Daj nam odwagę, daj nam miłość, daj nam cierpliwość, wytrwałość w byciu Twoimi świadkami dla ginących w tym świecie. Prosimy, uzdalniaj nas do tego i niechaj Twoje imię będzie uczczone w Twoim Kościele i przez Twój Kościół w tym świecie. Amen. Całą naszą kochany nasz Panie, zwracamy nasz wzrok na Golgotę, na Twój krzyż, gdzie w nasze miejsce cierpiałeś z powodu naszych grzechów, naszych upadków, naszego buntu, naszej nieprawości. To całe zło na Ciebie zostało złożone, kiedy tam w nasze miejsce poszedłeś na krzyż Golgoty i gniew Boga został na Ciebie wylany jako tego, który jako ofiara za nas wszystkich, za nasze grzechy został złożony. I chociaż dzisiaj świat z tego szydzi, chociaż bezbożni tego świata totalnie nie rozumieją sensu, istoty tej ofiary, widzą w niej tylko okrucieństwo, widzą w niej tylko straszny ból i niesprawiedliwość, a my, Panie, widzimy tam okrucieństwo i niesprawiedliwość człowieka. Widzimy tam to całe zło ludzkiego grzechu i ludzkiej upadłości, która się tam skumulowała w zabiciu niewinnego. Ale widzimy tam też sprawiedliwość Boga, który nie może puścić grzechu płazem, który musi ukarać grzech, który powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć i który nie cofa swego słowa i który przychodzi tutaj do nas na ziemię w postaci człowieka, staje się jednym z nas, wszechmogący Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy, staje się człowiekiem i cierpi za nas i umiera, aby odkupić swój lud dla siebie. I chociaż nie jesteśmy w stanie tego też w pełni pojąć, ogromu tej miłości, poświęcenia, tego, że nie było innej drogi, że nie było innego sposobu, tylko w tak straszny, okrutny sposób, Boży Syn musiał cierpieć, aby odkupić nas i wszystkich innych, którzy uwierzyli tej dobrej nowinie, odkupić, aby być znowu własnością Boga, aby stać się dziećmi Bożymi, aby mieć przystęp do łaski, mieć przystęp do tego niewyczerpanego źródła Bożej dobroci. Dziękujemy Tobie za to wielkie dzieło i Panie, łamiemy ten chleb i rozmyślamy o Twojej śmierci z wdzięcznością, wiedząc, że grób Ciebie nie zatrzymał, że tak jak zapowiedziałeś, musiałeś 3 dni i 3 noce spędzić w ziemi, spędzić w grobie, ale po 3 dniach chwalebnie zmartwychwstałeś, rozwiązując więzy śmierci, pokonując śmierć jako zapowiedź i pierwociny tych wszystkich, którzy z Tobą zmartwychwstaną. Panie, to jest dla nas wielka nadzieja, że dzisiaj patrząc na krzyż, patrzymy nie tylko na cierpienie i śmierć, ale poprzez krzyż patrzymy na zmartwychwstanie i na Twoje powtórne przyjście w chwale, którego oczekujemy, gorąco oczekujemy z całym Twoim Kościołem i wołamy: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Wołamy, Panie, abyś zaprowadził porządek na tej ziemi, którego ludzie nigdy nie zaprowadzą, abyś przywiódł ten świat do miejsca, w którym każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że jesteś Panem, ku chwale naszego Boga i Ojca. Wołamy, kochany Panie, o Twój Kościół, abyśmy żyli w oczekiwaniu na Twój powrót, abyśmy nie dali się zastraszyć, nie dali się zwieść, nie dali w żaden sposób się sprowadzić z tej drogi życia, która jest w Tobie, ale byśmy wiernie, wytrwale, do samego końca naszych dni szli za Tobą, wpatrzeni w Ciebie, rozmiłowani w Tobie, gorący dla Ciebie, gorliwi we wszelkiej służbie dla Ciebie. Prosimy, kochany Panie, umacniaj nas, utwierdzaj nas, aby to dzieło krzyża manifestowało się w naszym uświęceniu, w naszym pobożnym życiu i Twoim zwycięstwie nad grzechem w naszym życiu, w każdym z nas. Amen. Przenajświętszy nasz Ojcze i Boże, który mieszkasz w niebie, my mamy teraz tutaj nasza społeczność, skierowane nasze myśli, nasze serca ku Tobie i chcemy Ci ogromnie podziękować za to, że dałeś swojego Syna, na okup za nas, na okup grzesznej ludzkości, że każdy, kto wierzy w Twojego Syna, będzie miał życie wieczne. Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, za to, że pokornie jak baranek sam z własnej woli poszedłeś na krzyż Golgoty, w potwornych cierpieniach umarłeś za nas. Bardzo Ci za to dziękujemy. Teraz chcemy rozpamiętywać Twoją śmierć, spożywając Twoje ciało i pijąc krew symbolicznie, przez co potwierdzamy naszą wiarę w Ciebie, jednoczymy się w naszych myślach i miłości z braćmi, którzy tutaj są, i z braćmi na całym świecie, którzy są w Tobie, Boże. Za wszystko Ci dziękujemy. Niech będzie uwielbione Twoje imię na wieki wieków. Amen. Kochani, zapraszamy tutaj do tego stołu. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, tak jak Pan Jezus nam przykazał, składając w ten sposób świadectwo naszej wiary i zwiastując Jego śmierć, aż przyjdzie. Także podchodźmy do tego stołu. Tak jak zawsze, najpierw będziemy rozlewali z tego kielicha do kieliszków, a później te osoby, które chcą pić bezpośrednio z kielicha. Zachęcam też do modlitwy w tym czasie, do dziękczynienia. Wiem, że nie wychodzi nam to zazwyczaj najlepiej, ale podejmujmy te starania, by w sercach i podnosząc nasze głosy dziękować Panu, bo to jest niewysłowiony dar. Także nie wysłowimy go w pełni, ale na tyle, ile możemy. Podziękujmy, wywyższajmy naszego Pana. Zapraszam. Amen, kochani. Usiądźmy proszę jeszcze. Tak jak Krzychu mówił, zaraz jedziemy na wycieczkę łódką, już niedługo, także muszę szybko się zbierać, ale może jeszcze jakieś macie pozdrowienia. A, tutaj chciałem, prosiłem brata z Lęborka, żeby z nami się podzielił świadectwem, żebyście go mogli poznać, bo większość z Was go nie zna, ale niestety ze względu na czas musimy to odłożyć na kolejny raz. Tak, dziękujemy bardzo i też prosimy o pozdrowienie braci i sióstr w Lęborku. Następnym razem, jak nas brat odwiedzi, to wtedy, że tak powiem, w pierwszej kolejności damy mu głos. A dzisiaj, ze względu na to, że tutaj się już zaczęło robić gorąco i późno, no to niestety musimy to przełożyć. Ja chciałem tylko dać znać, przekazać oczywiście pozdrowienia od tutaj braci ze Staszowa. Zawsze w niedzielę rano dostaję wiadomość, żeby pozdrowić zbór. Także słuchają nas, pozdrawiają serdecznie z Górnego Śląska bracia i siostry. I w najbliższą środę przyjeżdża Wout de Wilde, brat z Holandii, który prowadzi ten sierociniec w Indiach, który tutaj, o który się modlimy i wspieramy finansowo. Brat, którego znam od ponad 20 lat. On przyjedzie z siostrą z Indii i z bratem z Pakistanu. Także przyjadą w trójkę w środę gdzieś koło południa. Będą mieszkali u nas w domu przez 5 dni do 30 maja, czyli do poniedziałku, czyli będą z nami w środę i w niedzielę. I pomyślałem, żeby w środę zrobić takie spotkanie, oczywiście z modlitwą, tak jak zawsze chcemy się modlić, ale dać im możliwość też podzielenia się świadectwem, szczególnie tym z Indii i z Pakistanu, żeby opowiedzieli nam troszkę o tym, jak poznali Pana Jezusa. W niedzielę też Wout tutaj będzie miał prezentację, zdjęcia, zobaczycie film z tego domu dziecka, gdzie tam oni prowadzą tą służbę i też troszkę opowie o tym. Natomiast myślałem, żeby w środę też, żeby wykorzystać ten czas, że skoro będą w środę i w niedzielę, no to żeby podzielili się po prostu tym, jak poznali Pana Jezusa. Więc jeżeli możecie być w środę o 18:00, zapraszam na naszą wspólną modlitwę i też właśnie spotkanie z nimi, może będziecie mieli jakieś pytania do nich, chcieli porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej o sytuacji Kościoła w Indiach czy w Pakistanie, no to oni też są w stałym kontakcie ze swoją rodziną tam. Oni mieszkają oboje w Holandii już od paru lat, także oni nie przyjeżdżają stamtąd, tylko przyjeżdżają razem z Woutem z Holandii, ale są w kontakcie, tam dorastali, więc mogą coś powiedzieć też z własnego doświadczenia, z własnego przeżycia, jak to tam wygląda. To tyle takich moich szybkich tutaj informacji. Może ktoś z Was jeszcze ma jakieś informacje, pozdrowienia, to bardzo proszę. Zgromadzenia gdzie? W Mławie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja od Agnieszki też mojej przekazuję pozdrowienia. Od Adasia. No, jak widzicie, dzisiaj też wielu osób nie ma, także też pamiętajmy o tych braciach, siostrach, których nie ma dzisiaj z nami. Zadzwońmy, zapytajmy, co tam słychać, czy wszystko w porządku. Także też popatrzmy, pomyślmy, kogo nie ma. Jeśli zadzwonimy choćby do jednego brata, czy do jednej siostry, to jest szansa, że wszystkich obdzwonimy, tak? My wszyscy, nie, że ja będę dzwonił do wszystkich, tylko że my, bracia, siostry, o siebie się wzajemnie troszczymy. Tak, pamiętajmy też w modlitwie właśnie o tych, którzy wiemy, że są w potrzebie, mają jakieś problemy zdrowotne, także też pamiętajmy i wołajmy o nich do Boga. Ja jeszcze tylko przypomnę dla braci, że w czerwcu, od 9 czerwca, to jest czwartek wieczór, do 11 czerwca będzie spotkanie braterskie kolejne, tym razem koło Płocka w takim ośrodku w Młynie. Tam już byliśmy dwa razy, bardzo fajne miejsce. Także gdyby ktoś z Was, bracia, chciał się wybrać na to braterskie czas postu, modlitwy, zapraszam, zachęcam, żebyśmy tutaj też zorganizowali się w związku z przejazdem i tak dalej. To tyle ogłoszeń, informacji. Niechaj nam wszystkim Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem, kochani, i do zobaczenia w środę. We wtorek też siostry spotykają się na modlitwę. W czwartek grupa jest w Rumi, czy też jest teraz na stałe grupa w tym, jak to się nazywa, Benia? Strzebielinie. W Strzebielinie, także tam też jakieś tam ostatnio dużo ludzi się zjechało, także też jest tam możliwość u Beni w domu się spotkać. Chwała Bogu za te spotkania domowe, także też korzystajmy z tej możliwości spotkać się w tygodniu z braćmi, siostrami na modlitwę, rozważanie słowa, świadectwa. Niechaj nam wszystkim Bóg błogosławi, prowadzi nas i pomoże nam być Jego światłem w tym świecie. Amen.